välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderier. Idag är det den 13/6, det är avsnitt nummer 32 och idag kommer vi ha en liten special podcast för er som handlar lite speciellt om inför E3. Men utöver det kommer vi även få höra lite om Thomas Was Alone, Breath of Fire 3 och veckans spel Child of Light kommer vi gå igenom lite extra. Sen har vi som sagt vårt stora E3-segment som då kapslar in både nyheter, diskussioner och lite lyssnarmail. Med oss idag så har vi Fredrik, Danny och Rob och det är jag som heter Max. Och vi hoppar direkt in på vår första segment om vad vi har spelat i veckan. Och Fredrik, hej och välkommen. Och jag har hört att du har spelat lite Thomas Was Alone. Låt oss höra, hur ensam var Tompan? Ja, han var väldigt ensam, var han. Han var så ensam så. Är det någon som känner till Thomas Was Alone? Vad det är för någon typ av spel? Ja, jag har sett ja. Vet vad det är för någonting. Ja, alltså det är ju då ett pusselspel där du styr geometriska figurer i plattformsmaner. Och då först och främst en orange rektangel som heter Thomas. Eller Thomas då, om vi ska försvenska det hela. Det intressanta med Thomas, eller Thomas Was Alone, är att du då möter och spelar som en hel hög med geometriska figurer. Och alla har karaktärsdrag som förmedlas från den berättare som hörs under hela spelet. Och det är ett pusselspel då. Du ska helt enkelt ta dig över banan och lösa pussel som blir allt mer utmanande över spelens gång. Och det är ungefär, ja, är det en 10 banor per nivå och det är 10 nivåer. Så man tar sig igenom spel ganska snabbt, säg 3-4 timmar. Det som gör det här spelet ganska unikt är just att den här berättarrösten, jag menar, om man ser på det bara rent ytligt sådär, okej, du hoppar runt med en rektangel eller en jättestor fyrkvadrat och så vidare. Hur kan det egentligen ha någon som helst story? Men den här berättaren förser alla karaktärer med en inre röst och så här typiskt torr brittisk stämning infinner sig och det blir jättebra faktiskt. Det är ett riktigt mysigt plattformsspel faktiskt. Det har en säregen twist det här med att ha en narration. Och jag tror nog många kan få nöja av att spela det här faktiskt. Men det är i alla fall det som jag först och främst har kört. Jag körde klart det här spelet i veckan och har haft det liggande, så jag vet inte varför det bara legat där. Det har bara blivit så. Men ni vet hur det är med Steam-bibliotek. Ja, ditt är överfullt. Ja, och det hjälper ju inte att det är Steam-rea heller. Men jag kan i alla fall rekommendera just Thomas Was Alone för er som då gillar ett mysigt litet plattformsspel. Inte så många speltimmar, men de speltimmar som finns, de är någorlunda utmanande. Och så har ni en liten fin berättelse i det hela. Så utöver det, visst, jag har väl slängt runt med lite Dragon Age Inquisition. Och det finns väl inget att säga om det. Och dessutom har jag kört Road Redemption. Ett Road Rash-liknande spel som jag också har tagit upp tidigare. Man åker runt som en galen motorcyklist på knasiga banor. Och slår ihjäl folk höger och vänster. Medan du självklart ska komma i mål. Så... det är de spelen jag har kört. Och vill man se Fredrik leka runt det, kan man gå in på vår YouTube-kanal och kolla när vi har en spelsession på det och se när Fredrik flyger av vägen höger och vänster. Och... ja, och de också. De också, de andra... precis. Det är några riktigt roliga moment där när vi hade spelsession. Man bara, wow, såg du det där? Ja, jag såg det. Tjena. Det är sånt där spel som man bara, hur fan klarar jag av det där? Som att man flyger upp i luften. Man inte vet, för man åker på en bana åker man på hustak högt upp. Mm. Och det hål överallt och så flyger man upp utav helvete i någon typ smäll eller någonting och inte vet vart man ska landa. Vid ett tillfälle så åker man upp och jag tänker, nu är det kört, nu kommer jag ner i stup och landar precis ner ordentligt och tar kurvan och sen klarar jag mig och så tror jag nästan att jag kommer nästan på, ja, åtminstone i placering får jag. Så det är ett någorlunda kul spel även om det är early access och det har en hel del buggar i sig, men det är avsevärt bättre än vad för ett halvår sedan. Så, nu får du räcka med mig. Nu går jag över till nästa. Hej då! Ja, men då tackar vi Fredrik för hans värdefulla inlägg i denna sektion. Och vi går lite snabbt till Danny och vill fråga dig, vad har du spelat? Nu tänker jag vara den tråkiga här i podcasten. Jag har spelat exakt samma spel som jag gjort tidigare. Eller det jag har fortsatt. Jag har suttit lite grann på PS2 och spelat lite äldre spel som jag har redan nämnt tidigare i podcasten. Så, men jag tycker det är kul att gå tillbaka till PS2 och sätta mig och lira lite gamla spel igen. Lite nostalgi, trips och där. Sen utöver det så har det varit mest... ska titta på mitt skrivbord vad jag har för några roliga spel jag har spelat. Det har ju varit lite Postal 2 som vanligt. Kul att lönnmörda lite grann. Vad ska jag säga, det är Postal, det är kul. Och så utöver veckans spel så har det inte blivit så mycket annat. Så. Men så är det ibland när man, vissa veckor blir det blir same same. Jag menar, man måste ju spela spelen lite grann. Jag har så många spel så att jag försöker variera lite grann, men att det är ju väldigt mycket jag har spelat sedan tidigare. Ju. Ja, ja. Det var allt för mig. Och det är ju, man behöver ju inte alltid spela nya spel. Jag menar, varför byta spel om man faktiskt trivs med spela det spelet man spelar? Det är helt okej, Danny. Du behöver inte vara orolig. Jag tänker så här, för jag skulle ha spelat... Dragon Age en massa skulle vara vecka in, vecka ut. Ja, Danny, vad du spelar den här veckan? Jag satt i Dragon Age igen och alla bara, åh gud, nu bara... Gud vad tråkigt, han gör aldrig något roligt. Nej, precis det. Han är kvar på exakt samma ställe. Ja, jag är på samma ställe. Jag hittar en ny grej, en ny sidequest, det kan jag bara, okej. Suck. Ja. Ja, men då det var den där. Då vill vi fråga Rob, vad Breath of Fire 3, en riktig gammal klassiker, hur kommer detta sig? Låt oss höra. Jo, det var så här, en gång för länge sen så satt lill Rob, han satt, nej men ja, jag kommer ihåg tiden, det var 1989, då var skörden bra och jag Breath of Fire 3 har precis kommit ut. Jag spelade Breath of Fire för många år sedan. Tror jag lånade det av kära gamle Danny här. Och spelade det på PlayStation 1 för jättelänge sedan. Och sen kommer inte ihåg vad det var för någonting. Men jag fick ryck här för någon vecka sedan. Så fick jag Breath of Fire, ett spel på jättelänge. Se om det finns på PlayStation Store. Och jag hade varit tvungen att gå igenom hela sekvensen, att jag måste ladda PS Vitan och grejer för att kunna använda den, och det hade varit helt dröst. Men till slut så kom jag in i PlayStation Store och kunde hitta det, och då hade de trean där. Jag tänkte, 31 spänn, det är okej, okay, så köpte jag det och så började jag spela det. Så det var hela historien bakom det. Men Breath of Fire 3, du spelar som en blåhårig liten tölp han är den sista av någonting som heter The Brood, vilket är en ras med drakar. Men han har också en mänsklig form. Man spelar som honom, han vet inte riktigt vad han är från det. Han huggs ut ur en stor kristall i början av spelet, och sen så ramlar han ner för ett berg och så blir han omhändertagen av ett par tjuvar och får lära sig lite tools of the trade och lite sånt. Man lär sig lite healing magic och lite sånt där. Alltså det är så här 3D, snedvriden 3D-perspektiv. Jag försöker komma på ett spel som har det också som man kan jämföra det med. Isometrisk Diablo? Ja, precis. Fast det är alla ställen i spelet utspelar sig på i en viss yta. Det är ganska open world, men varje area har mindre areas som sitter ihop som pusselbitar. Det ser nästan ut som det, för att det är som små zoner i zoner. Ja, precis. Så det är små zoner i det hela, och det är 3D, och det är väldigt snyggt ändå för sin tid. Jag kommer inte ihåg när det kom ut. Jag tror det är typ 99 någonstans där, kan jag tänka mig att det var. Men det är väldigt snyggt ändå. Och storyn hittills väldigt bra. Jag vet inte avslöja allt för mycket, men shit happens. Och man måste lämna det idylliska tjuvlivet och göra massa annat. Så att om man träffar lite andra unika karaktärer längs vägen, och precis som många RPG så har de lite quirky personalities som det måste vara för att det ska vara roligt. Det är inte så jättesvårt, det är det inte. Men det kan vara lite krångligt ibland. För att du save points är lite far in between när de ibland. Speciellt en av de första stora missions man gör är inuti en mansion. Där du blir attackerad typ var tredje steg, känns det som. Och de värsta fienden man kan stöta på därifrån, cockroaches, de hoppar på en och tar antingen 1 HP eller typ 50 HP. Vilket är svårare än alla bossar man stöter på inuti den där mansion, vilket är lite löjligt. Men ja. Men utom det så är det, de har väldigt bra variation med monster och fiender rent allmänt. Och attacker och lite sånt där, och karaktärerna har lite egna attacker och sånt som det, allting kombineras väldigt bra, tycker jag i alla fall. Jag vet att jag läste reviews från spelet när det kom då, för att se vad de som tyckte. Och loading screens var ett väldigt stort problem då, men eftersom det här är PSP-versionen som de släppte för ett par år sedan, så har man inget problem med det. Det går väldigt fort att ta sig mellan andra ställen. Det går snabbt att komma in i spelet, och det är väldigt roligt att gå runt och prata med alla människor och leta ledtrådar och lite sånt där. Det är väldigt kul. Så jag rekommenderar det för folk som gillar PSP. Definitivt. Mm. Utöver det så har jag spelat inte så jättemycket faktiskt. Jag spelade lite Old Republic, lite mer så, och sen inte så mycket mer. Jo, Subject 13, vilket är ett pick-click äventyrsspel då. What? Det är fet chockerande att jag spelar. Det är helt otroligt. Det är inte så jättelångt, är det inte. Par timmar speltid. Jag har fastnat på ett pussel just nu, så att jag, och det är lite krångligt, och det är matte involverat. Jag orkar inte hålla på att traggla, så att jag har lagt det på is en liten stund medan jag coolar ner. Men utöver det, kontrollerna är väldigt bra. Det var ett kickstarter för det som jag var med i, och det är inte så jätteunikt, är det inte. Vilket jag så lite sorgligt säger faktiskt. Men storyn är intressant, även om jag redan har listat ut vad som hände långt innan slutet. Men det säger inte så mycket egentligen. Men själva gameplayet är väldigt bra. Man fastnar lite lätt på vissa ställen, men det är oftast för man inte tänker hela vägen. Oftast man sitter där och tänker, men jag har de här bitarna, vad gör jag nu? Och sen så man måste gå igenom det lite mer steg för steg och tänka verkligen, okej, vad finns det mer jag kan göra här? Det är inte så mycket kombinerandes av items och lite sånt där i inventoryt, men du kan kolla på items in i ditt inventory, och ibland så har items gömda saker som man får leta reda på. Ett exempel är en bok som man får tag på, den är låst. Så istället för att man ska hitta en nyckel och kombinera med boken som de flesta andra spel har, så får man gå in och kolla på boken och leta efter bitar som man kan röra på och se om man kan hitta ledtrådar till hur man låser upp den. Så på det sättet så är det väldigt intressant. Röstskådespeleri och karaktärerna är helt acceptabla. Ingenting hemskt, men ingenting så jättebra heller, vad jag märkt i alla fall. Vissa pusslen är lite svårare än andra, och vissa är nästan lite för enkla. Så att det är lite dålig vad heter det? Man har inte sett över det riktigt ordentligt. Det är lite obalanserat på det sättet. Men jag tycker det är intressant. Det är roligt. Det är inte så jättedyrt, tror jag inte. Jag har inte kollat vad det kostar på Steam. Men, så att det är värt att plocka upp om man gillar PG-klicka spel. Det bästa sättet jag kan beskriva det på är nog att det är en väldigt nice blandning mellan såna här hidden object games, som min mor tycker om, och ett vanligt pek-klicka äventyrsspel. Så att, men ja, det är det jag har att säga om det. Ja, I see. Ja, det var det jag spelat. Det var det, okej. Okay. Jag menar på att jag är färdig nu. Gå vidare. Jag förstår. Ja, men då har vi gått igenom vårt segment för vad vi har haft för oss under veckans gång och lite så. Då tar vi och går in på veckans spel. Och veckans spel denna vecka, Child of Light. Fredrik, förgyll oss. Förgyll oss, okej. Okay. Ja, jag ska försöka. Och där jag missade kommer säkert Danny fylla upp sen, tack och lov. Ja, Child of Light... I sagomiljö. Du spelar som prinsessan Aurora som lämpligt nog dör i början. Hon somnar in för evigt helt enkelt. Men märkligt nog så vaknar hon ändå upp i sagolandet Lemuria. Och där försöker hon då hitta vägen tillbaka. Dels till antagligen livet, men först och främst vill hon hitta tillbaka till pappa. Och ja, det är ett turbaserade strider i det här lilla spelet och du kan då under resans gång hitta följeslagare av olika slag och addera dem till ditt lilla gäng. Och ja, vad kan man säga om spelet? I fördelar så har det väldigt vackra miljöer. Det är gjort i UbiArt Framework, den här motorn som även gjorde Valiant Hearts och Rayman-spelen. Och det syns. De har gjort sin egen stil, verkligen. Det har mycket varierade karaktärer som du möter och det känns som de verkligen har blaffat på fullt ut med fantasin här. En skön, lite nedstämd men ändå vacker musik. Och på sätt och vis är det en, jag vill inte säga twin stick shooter, det är fel, jag vill bara säga att man använder ju båda de här thumbsticksen, för du har även en liten medhjälpare som är en slags, ja, vad är han för något, Danny? En eldfluga stod det. Mm-hmm. Som heter Ignicalus, jag vet inte hur man säger, Ignicalus eller något sånt där, som också har lite funktioner som är lite intressant för spelupplägget. Det är ett spel som är perfekt för barn, kan jag tycka. Det är vackert, har skön stämning och det är inte som att det hela tiden måste vara med, utan du kan ta pauser och så och gå iväg och så om det så. Det är ju de bra delarna i det. De som kanske inte är lika bra är väl att allting är på vers i text och så det kan bli lite tjatigt i längden om man inte är typ så här poet eller någonting, så kanske man uppskattar det. Och sen det, just det här, de karaktärerna du plockar upp, det blir ett par stycken jämst med resans gång och det är inte direkt att du hinner få någon relation till kanske alla som man hade trott eller hoppats. De är ändå ganska intressanta och en gång som dels som ett plus som jag sa tidigare, men också som ett minus, perfekt för barn. Det kanske är lite så att det har en lite lättsammare ton då. Men än en gång, det beror på vad man är ute efter. För min del, Child of Light liksom, det infriar i alla fall de förhoppningar som jag hade om spelet. Det är vackert, originellt och roligt att spela. Och de turbaserade striderna då, de funkar, om jag personligen finner just den här typen av system ganska tråkigt. Så är det ändå så att det här spelet, det funkar. Spelet ger dig allt du behöver och ingen boss är omöjlig. Och framförallt visar att man kan göra väldigt mycket med plattformsgenren. Så från min sida är det en klar rekommendation helt enkelt. Så där har du lite snack från min sida angående Child of Light. Se där ja! Kan tänka sådär, en liten... ja... vi går över till yes. Liten, ja. Oh, förlåt. Mm. Ja, jag tänkte säga en liten gullegosse, men det tänkte jag, det är bättre att introducera Danny på så sätt. Men Danny, låt oss höra, vad tyckte du om Child of Light? Jesus Christ, jag håller på. Härligt. Ja, det är bra. Det är bra med lite skratt i podcasten. Måste ju förnöja oss på något sätt. Vad jag tycker, det jag håller med Fredrik där, att liksom det känns som en barnbok som kommer till liv, som speciellt då med estetiken de har det, och det ser ju handmålat ut. Vi såg att det såg ut som vattenfärg nästan. Så jag tycker att jag håller med Fredrik att det är ett spel där jag tycker att barn borde köra, för att det har en väldigt lätt tagning på det hela med att hon dör och kommer över till, eller dör och kommer över till den här andra världen, till Lemuria. Där hon träffar på den här Ignatius, eller hur nu ska uttala hans namn, och mer eller mindre för att kunna ta sig tillbaka till riktiga världen så måste hon hjälpa, och nu kommer min här fantastiska hjärnan att komma igång, vad hette hon för någonting, Queen of the Light eller något sånt där. Ja, precis. Vi har Queen of the Light som man ska hjälpa, för att Queen of the Dark, väldigt originella namn, har snott solen, månen och stjärnorna, och för att världen där ska komma tillbaka och bli hel igen så måste man hitta dem åt henne. Så det är där questen man ska göra under spelet. Okej, vänta. Nu måste jag avbryta här. Hon har stulit solen, månen och stjärnorna. Yes. Varför stal hon månen om hon tog bort stjärnorna och solen? Jag menar, månen reflekterar ju bara ljus, så att den kunde ju stå kvar där. Den skulle ju bara bli mörkt. Den skulle ju inte lysa något. En saga, Max. Ja, Max. En saga. Det är klart. Hon är elak. Hon tar solen, månen och stjärnorna. Det behöver inte vara typ fruset. Liksom en isvärd alltihop. Hon har tagit bort all värme. Jag tror att du lägger lite för mycket logik i en barnsaga, Max. Hör du? Jag tror att om du går tillbaka och kollar på de flesta sagor genom tiderna så ligger det inte så mycket real world logic bakom någon av dem direkt. Inte för att krossa barnens drömmar här, alltså, så liksom, men det är ju faktiskt så. Nej, sånt gör inte du, Robert. Det är tur det. Här växte man inte upp med barnböcker, inte, utan man lärde sig periodiska tabellen innan man kunde läsa. Vad roliga färger, det var kul att titta på. Alltså... Oh dear. Oh jösses, tänk om det finns... Nej, jag tycker bara synd om det fanns en unge som faktiskt hade så sån uppväxt. Sorry, go on. Får jag fortsätta inom utan att Max tar ifrågasätter? Nej, nu ska vi reda ut det här och gå till botten till. Jag menar, det måste ju finnas en anledning till varför det är. Jag menar, är det för liksom att visa makt? Men jag menar, hon kan ju inte ha tagit solen, månen och stjärnorna. Det måste ju vara en illusion som hon har bara tagit bort så att de andra inte ser månen, solen och stjärnorna. De finns ju där fortfarande, för annars skulle de inte leva, då skulle de vara frysna och alla skulle vara döda. Och det är det ju inte uppbara. Om inte allting är en dröm eller en stor masshypnos av något slag där man faktiskt inte kan veta att man är i dröm, fast de är i drömmen, och det är typ som Inception. Så att, ja. Oh, yes. Max, din dröm. Det kanske är en dröm. Det är hennes dröm, så hon får göra precis vad hon vill. Så, varsågod Danny, fortsätt. Jag har redit ute. Jag är nöjd. Då så. Varsågod. Fortsätt. Ja, det är bra. Blås i micken. Japp. Yep. Var var jag någonstans? Just det, hon hade snott solen, månen och stjärna. I drömmen. Med kaninöron här och snott, lånat. Kanske bara hade sagt att mina, men att de lyser fortfarande. Är du nöjd nu, Max? Mycket. Hon är elak. Jag tycker om mörkret. Gud. Det var intressant att vi skulle se Max i något annat än svarta kläder faktiskt. Åter till spelet. Kom av med totalt där liksom jag pratade om. Ja, då väl. Som sagt, hon har lånat de sakerna för att hon är elak. Wink. Och då är Auroras mål att hitta dem igen för att kunna hjälpa Queen of the Light. Som sen kommer att avslöja vem hon är. Men det får man spela spelet för att reda på vem hon är egentligen. För att kunna ta sig tillbaka till sin värld och tillbaka till sin far, precis som Fredrik berättade där förut. Och ja, det är ju som sagt ett plattform. I början så kan man bara springa omkring och hoppa bäst man vill, men att senare, inte så långt in i spelet, så får man förmågan att flyga, vilket gör att man kan flyga omkring över hela banan och man kan hitta många hemligheter, som till exempel kristaller som man använder det är lite grann som i Diablo, du använder kristaller och sätter på din, på ditt vapen, din rustning, så att du kan bli, att du får till exempel lightning effekt på ditt vapen, eller att du de har effekter som påverkar monstren du slåss emot. En del är ju svaga mot vattenmonster, klart de är svaga mot lightning och så. Det är de grejerna man kan hitta. Man kan hitta potions och man kan hitta, nu har inte jag faktiskt kollat, man hittar såna här papper som flyger omkring. Jag vet inte riktigt vad de är för. Har du läst någonting vad de är för någonting, Fredrik? Ja, det är bara confessions. Det är bara papperslappar som har lite fina ramser på sig, och samlar ihop allihopa så får du en achievement. Ah, sea shanties. Ja, typ. Ja, Robert, det är det. Yay. Så man sjunger hela vägen medan man flyger. Du har kommit på det. Det är inte som i Assassin's Creed. Men det är bara sådana här samlarsaker man kan hitta. Men bäst är ju, man kan ju hitta sådana här, till exempel för att höja upp sitt liv. Så det är det som jag ser största anledningen att jag flyger omkring och letar över ställen. För att man kan hitta som permanent höjer liv, mana, eller hur stark man är i klassisk manér, som det är lite RPG-element i spelet här under fighterna. Du går upp i nivåer som kan du välja från en sån här skill tree, plus 2 i styrka, plus 2 i mana och allt sånt där, och det finns, jag tror det är 3 stycken olika man kan välja mellan, och i dem så har de olika specialgrejer, till exempel att du får en ny attack som ger x mycket mer stryk på fiender. Fast vi kan ta lite, jag kan ta lite, men jag ser ändå inne på det här, kan jag ta lite om stridssystemet. Att du har som en bar längst ner där man ser ikonerna för de karaktärerna som är på skärmen. Och de är olika snabba beroende på hur duktiga de är. Och med Ignatius, som man kan använda med musen, så kan man hålla över fienderna och då tar de, då går inte de lika snabbt upp och kan attackera. I slutet av baren så finns det en som heter Cast. Där du först kommer fram till den, då får du välja vad ska jag göra för någonting. I klassisk manér, det pausas upp och du väljer vad du vill göra. Försvara, slåss, ta en specialattack, magi eller något sånt. Och beroende på vad du väljer, vilken attack du använder, de har olika tid för hur lång tid innan du gör attacken. Kan vara en kort, du slår nästan på direkten, kan vara lång, ta längre tid, och då hinner fienden ju komma i fatt och kanske eventuellt avbryta den. Då tar man Ignatius och håller över den fienden som är närmast, klickar, för då lyser han och de är rädda för ljuset, som någon har snott ljuset. Okej, Max, där har du en anledning. Och då tar han och avbryter dem så att det tar längre tid för dem att komma och kunna attackera. En spelmekanik som jag tycker är ganska kul, för det kan man göra under banorna också, att ifall du möter på en fiend så kan du få honom att lysa på dem, så kan du smyga bakom och attackera först så att du får en fördel i fighterna. Men personligen tycker jag att fighterna är lite småtråkiga, för att det finns inte så mycket variation på det hela. Sure, du får nya karaktärer med nya förmågor, men till slutändan så är det samma sak hela tiden. Då tycker jag det är mer intressant att flyga omkring och utforska banorna och få reda på mer utav storylinen. Vad mer kan man säga? Snyggt, bra storyline. Jag tycker det är intressanta dialoger de har mellan, även fast det är på Besh för det mesta. Ja, förutom den här gycklaren som uppenbarligen inte har lärt sig hur man avslutar meningar ordentligt. Men ja, jag tycker det är ett sött litet spel. Någonting för barn. Som kan ha en förälder med förhoppningsvis för att kunna förklara lite grann och hjälpa i början, men att ifall de kan engelska någorlunda bra så är det lätt att förstå storyn. Det är ju inte det mest svåra spelet, även ifall ni som tittar på vårt YouTube-klipp när jag och Fredrik hade en spelsession på det, så ja, den fighten gick ju jättebra tills man lärde sig att man faktiskt kan byta karaktär i fighten, ifall man har flera. Tog sin stund, men du klarade av det till slut. Ja, alltså det gick ju jättebra när jag väl såg att ja, men där finns ju en knapp för att byta ut. Man trodde att när man gick in i fighten så var det förbestämt, alltså om du väljer innan vilka du ska ha och sen, det brukar ju vara så. Så men du kunde byta in mitt i matchen. Karaktärerna, så det var ju bra. Så ni skulle behövt en förälder med alltså? Ja, ungefär så. Oh, ja. Jag tänkte inte på att de ens förklarar något om det, men... Jag tror inte de säger någonting om det. Det är lite saker som hänger i luften så där. Man får själv plocka ner sakerna, om man så säger. Mm. Men ja, nej, men som sagt, jag tycker att det är ett bra spel helt enkelt. Bra plattformsspel med RPG-inslag i det hela. Så en rekommendation där för de flesta åldrarna. Vad sa vi för någonting från 8 till 8 uppåt? Sånt där. Ja, alltså jag skulle tippa på att en bra ålder är någonstans mellan 8 till 14. Mm. Inte för liten, men så man förstår på det hela vad som händer i spelet helt enkelt. Ja. Så de har lite förståelse. Det är för, som Fredrik sa, att det är ingen så här, det är ingen supervåldsamt spel. Det är inte direkt att du står och hugger med ett svärd och blodsprutar, utan det är ju monstren helt enkelt trillar ihop. Mm. Det är inget så här blod eller något sånt, utan det är ett sött litet spel, så spela det tycker jag. Det låter som en rekommendation tycker jag. Yes. Woho. Jag vet inte, Rob, har du spenderat någon tid på spelet? Absolut ingenting. Jag visste inte ens om att jag skulle vara med i podcasten. Vad talar du om? Det är klart du ska vara med i podcasten. Det här var ju förberett en vecka i förväg. Vi är jätteordentliga i den här podcasten och bestämmer inte allt 30 minuter innan vi börjar. Ja, precis. Nej, men ja, förlåt. Nej, det var upptagen med vuxen saker i veckan helt enkelt. Så du har spelat spelet, du vill bara inte berätta om det. Jag förstår. Ja, självklart. Du är din rätt. Personlig erfarenhet, personlig experience. Jag tycker att dela med mig av sånt. Mm, ja, men se där. Då säger jag att då kommer jag hugga av det här segmentet så att vi har så mycket tid som möjligt till vårt nästa. Det tåls att nämna att vi har två stycken här som har rekommenderat detta spel, och jag tror inte det är jättelångt. Det är ett lite kort, roligt spel man kan sätta sig och ta sig igenom och ja, njuta av lite en god liten smakbit sådär, en lördagskväll eller något liknande. Alltså, du kanaliserar Aftershave och galenskaperna, det känns som lite så här. Ja, idag var du i esse. Det är naturligt bara. Det är så att jag har nämligen gått på semester, så att jag har ingenting att hålla tillbaka. Det är ingen energi som behöver sparas till någonting. Och det är en vecka kvar med tanke på nästa veckas spel som är Final Fantasy 14. Mm-hmm. Fredag den 19 juni så släpps expansionen äntligen. Eller släpps, den är redan, de som har preorderat, som har early access, kommer in den 19, resten kommer in den 22 eller 23. Men ja, det är lite fyllt av extra energi kan jag säga idag, så att jag... Det är lite pirr av förväntan i Max, tror jag. Så vad jag hör här är att nästa veckas podcast, Max, han kommer inte vara med i den alltså. Han kommer fåna in det avsnittet då, eftersom det släpps expansionen dagen innan då. Du ska förstå att jag är nästa veckas podcast. Inkarnerad. Vi döper om det till Max-liv helt enkelt. Ja, precis. Ja, men i alla fall, Final Fantasy 14 nästa veckas spel, och om ni vill gå in så finns det en trial-version. Vi kan säkert länka den på något sätt i denna podcast och så, det är inte svårt att få tag på. För de som är ute efter expansionen, jag vet inte varför, kanske bör nämna det, men om det är någon som lyssnade, är att Steam-versionen är annorlunda från om man har köpt den på deras hemsida, så måste man preordra den på Steam, och det finns på Steam också att få tag på där. Men som sagt, 30 dagars free trial finns för de som vill prova, och det kommer vara väldigt aktivt. Vi är en vecka innan expansionen, så att det är topp mycket folk. Alla som har någonsin spelat kommer ju tillbaka nu för att förbereda sina karaktärer. För att man måste göra klart main storyn för att kunna komma åt expansionen, om man säger. Du måste göra en questline som går genom hela spelet för att komma in dit. Och den är ju säkert en 50-60 timmar i alla fall. Och den är inte lätt. Jag och Lotta har ju suttit och kört. Vi har ju inte blivit klara än. Och det är ju grymt svårt. Så att, liksom, ja, skitsamma. Vidare till vårt speciella lilla segment som vi har för den här podcasten, E3-specialsegmentet, eller inför E3 ska man säga, och här tänker vi gå igenom lite, eftersom att E3 är ju bara precis runt hörnet. Jag tror att det är imorgon och i övermorgon vi kommer ha lite grejer kommer sprutas ut, och ni kommer märka att YouTube kommer vara full med videos här av trailers och gameplay och intervjuer av alla som ni följer. Vi tänker gå igenom lite hur vad vi ser fram emot först på schemat, så vi ser vilka presentationer vi mest vill höra någonting om, och efter det tänker vi gå igenom vilka spel vi har mest hype för. Som vi har ju en jättelång lista här på spel som vi vet är kommer vara med på en form eller annat sätt, eller som bara kommer utannonseras genom i sammanhang med E3. Efter det kommer vi att säga ett litet drömsegment, vad vi skulle vilja, vad som kanske hoppas ska komma fram, eller ja, vad som sagt vad vi vill komma fram. Nu är det helt fritt. Nu det är mycket som säger det här kommer aldrig hända, men man kan alltid hoppas. Precis. Sen kommer vi sluta med att ta lite lyssnarmail, och som sagt, de handlar om E3 också. Vi har tjuvläst lite, så att vi tar dem allt i samma veva här. Men då börjar vi med att se vad vi ser fram emot schemat. Och ja, vi kan väl gå lite individuellt på det här och fråga Fredrik först här. Vad ser du fram emot som vår presentation här? Oj, oj, oj. Ja, du. Det är mycket. Ja, det, alltså varje egentligen utvecklare som, förutom Nintendo kanske, den är jag inte så intresserad av. Och i år är jag mer intresserad av Sony än jag varit någonsin tidigare. Och det har sina skäl. Men Bethesda, visst. Fallout vore ju kul att se lite extra gameplay på. Det är ju ett spel som många har sett fram emot, och sen vi fick det bekräftat, så ja, det törstas efter det, tror jag, där ute. Sen har vi Microsoft, och de har ju tydligen sagt att de ska utannonsera ett nytt exklusivt IP, och där kan man ju bara fantisera vad det kan tänkas vara. Men ja, jag vet inte, den ligger väl lite sådär. Jag antar att de har en del hårdvara också som kan vara intressant att se på, i och med att en nyhet var ju här i veckan att Xbox-kontrollen skulle skeppas med Oculus Rift. De har ett partnerskap med Microsoft Oculus. Så det kommer väl visas upp där, att de kommer att visa streaming och allt sånt där. Precis, och det är bra, för nu är Xbox med i fighten här mot Sony, och det var väl väntat. Så det vore kul att se mer av. EA lika så. Jag skulle gärna vilja se nytt IP. Vad för IP, det tänker jag inte säga förrän vi kommer till den sektionen lite senare. Ubisoft lika så. Alltså de här alla är väldigt intressanta. Square Enix framförallt, för jag vill se mer av Deus Ex Mankind Divided. Den ser jag fram emot att se gameplay på. Och sen ska vi inte snacka om PC Gaming Showen också, för där finns det en del. Men det är väl i korta drag om man ser på bara schemat då för de olika konferens, alltså för utvecklarna som jag tycker. Jag tycker alla verkar ganska intressanta faktiskt. Som sagt, utom Nintendo. Så. Men det är väl det. Jag vet inte vad mer jag kan säga om det. Men vad tycker du själv, Max? Jag tycker det ska bli jätteroligt, Fredrik. Tack för att du frågar. Åh gud, jag tyckte du sa att du hade jättemycket energi för det, men nu förstår jag. Okay. Hatt var bara bluff. Åh, du din bastard. Wow. Ja, jag är som ett stort enhandat svärd. Jesus. Åh nej. Oj, oj, oj. Jag håller med att Bethesda ska bli jätteintressant att höra mer av. Jag menar, Fallout 4, det är, ja, av Fallout och Elder Scrolls så tycker jag om Fallout bättre, men Skyrim 3, nu var jag helt borta, men Skyrim var bättre än Fallout 3 spelmässigt, tänkte jag säga. Det såg bättre ut, det hade bättre gameplay, även fast jag tycker om Fallouts universum mer. Så att nu det här, det är liksom bara bättre och roligare, tycker jag. Det är kul att säga, för jag suttit med Skyrim nu bara för att jag är så jävla sugen på Fallout, för det är så reminiscent av Fallout. Fast jag tycker ju annars att Fallout New Vegas är betydligt bättre än Skyrim. Hur fungerar det här egentligen? Alltså jag anser Fallout 3 och New Vegas på samma nivå. Och jag tycker de är lika bra båda två. Det är bara olika stories som man säger så. Max, skulle du vilja påstå att nu med Fallout 4 att det är it's on, helt enkelt? Vad är på? Ja, allt. Allt? Ja, jo, men allt är på. Jag har satt på spisplattorna också. Ja. Åh, jösses. Jag var inte beredd för det här idag. Men i alla fall på konferenssidan där, det är klart man kan ju djupdyka in på varje liksom. Ja, men vi kan ju gå vi kan ju, alltså, schemat som det ser ut nu, om det här är som jag tror det är ju som sagt Bethesda, Microsoft, EA, Ubisoft, Sony, Nintendo, Square Enix och sen PC Gaming Show. Och jag menar Bethesda, Fallout och sen, jag vet inte om de ska tala om något annat, men det får de väl göra om de vill, men det är väl inte många som lyssnar på det. Ja, det gör det ju såklart. Microsoft, jag bryr mig inte speciellt mycket. EA, bryr mig inte speciellt mycket. Jag menar, det, om de kommer ut med något så bara, ja just det, det är det. Det är säkert någon som kommer påminna mig om det. Ubisoft är också, nej, de har Rocksmith, det är rätt skoj, men det tror jag inte de kommer tala om. Sony, de ska tala om Project Morpheus och spel till det, så det blir väl lite kul att se efterhand, men det ser jag nog i efterhand. Jag kan sitta upp och titta på det, det tar så jäkla lång tid de här konferenserna. Sen har vi ju Nintendo. Det ska väl kanske bli intressant att se om de visar något mer från det här nya Zelda-spelet som ska vara open world, som ska vara Skyrim eller vad man ska kalla det. Ja, det har de sagt att de inte ska visa. Ja, nej, då finns det inte mycket där att ta. Square Enix, jag hoppas ju, jag tror faktiskt att det kommer vara Heavensward-grejer där. Så vi kommer få de sista detaljerna nu innan Final Fantasy 14-expansionen släpps, så kommer de då visa upp mycket av det sista där och slutfinalisera saker. Så att det, jag vet redan mycket information, men det ska ändå bli kul att höra det igen eller mer, så att säga. PC Gaming Show, jag vet inte vad som kommer komma upp där, men lite, det kan ju bara vara bra grejer, tänkte jag säga. Jag kommer nog inte orka lyssna igenom den, men jag kommer nog plocka ut roliga tidbits från den i efterhand och säga, jaha, så de såg där, mycket intressant, mycket spännande. Det är allt från min sida på schemat, vad mina tankar är om det. Låt oss höra vad Danny tycker. Max, du vill bara ha allting best off. Bitar. Ja, jag menar, varje konferens tar ju flera timmar. Och de är i runda drag 2 timmar styck. Flera timmar. Mer än en, så att säga. Och det kommer, ja, det kommer ta ett tag. Och visst, det kan vara kul. Jag brukar ju faktiskt, det är nästan jag funderat på om vi skulle göra det själv, om vi skulle i Nördliv kommentera över det. Om vi tittar på det live och vi sitter och kommenterar över det, så kunde vi livestreama det. Jag vet inte hur många som skulle vilja titta på det, men det tar också en hel dag. Ibland så brukar jag aldrig titta på livestreamen själv nämligen, utan jag brukar ha en annan grupp folk titta på den som kommenterar över den, som jag tittar på dem. Så vi skulle kunna ha, jag brukar följa Giant Bomb till exempel. De har varit med i branschen så otroligt länge, så att jag tycker det är mycket intressant att se dem. Om de gör en sån här att de går igenom och tittar på det live, så då kan jag ha den på andra skärmen medan jag spelar saker. Och när det händer något spännande, då säger åh, hör man, då vänder man där och tittar. alltså jag kan ju säga att jag håller med lite, Max, att det vore väl lite kul. För med, jag tror det var 2 år sedan så satt jag och min bror och tittade på alla de här showerna då för E3. Tillsammans så satt och diskuterade det, och det var väldigt roligt. Men förra året så kollade jag inte knappt alls, för att det var inte lika kul. Ja, det blir så jäkla tråkigt. Man måste ha där när det kommer ut, vissa är ju så här businessfolk som kommer ut och bara, åh nu, allt ni äntligen har velat ha. Det här, Tandläkare Simulator 2015, the game. Och så här, va? I Morpheus. Ja. vänta lite. Är man tandläkaren eller någon som sitter i stolen? Ja, det är multiplayer. Ja, det är multiplayer. Oh dear. Ja. Och det är Surgeon Simulator-stug på han som styr. Det är de som har gjort den. Jag ska bara ta lite här i tänden. Oj, du tappat öga där, förlåt. Hela käken borta. Ja, oh, sorry. Ja. Ja. Ja. Var det, vem frågar du förresten? Var det Danny? Jag tror vi är på Danny fortfarande. Vi är på mig, men ja. Ja, du, vad ser jag fram emot? Om vi tar lite kort, de jag ser väl mest fram emot att se är ju från Ubisoft. Då Assassin's Creed, först och främst. Sen utöver det så är de andra lite så här, nej. Ja, Nintendo kommer jag väl se, men att oj, det är ju bara för att se vad de, ifall de utannonserar någonting speciellt. Ja, det är ju bara mest för poddens skull då, som jag kommer se på den för att se ifall det finns någonting av värde där att informera. Vilken uppoffring du gör, Anna. Ja, nej, men alltså jag kommer sitta och kolla på allihopa, som jag har ju ingen jobb, så jag kommer, och jag har schemat klart, så jag kan sitta bäst jag vill. Jag behöver inte tänka att åh, nej, jag måste vara upp imorgon för att jobba. Nej, just det, jag har inte. Jag kan sitta upp hela natten. Ja, det, en annan är ju på semester, men jag tänker ändå kanske inte titta på det där. Det är så här, jag vet inte om jag spela. Ska göra heller klockan 4 på natten. Om vi säger så här, de tidigare åren, jag har suttit och kollat på nästan varenda års, så har jag suttit och kollat på när de har tradition. Varit. Oberoende på ifall jag har haft jobb eller inte har haft jobb. Så det rör inte mig. Sömn är oväsentligt i vissa fall. Sådär. Jag sover så lite ändå, så det kan vara. Men är gammal, jag är gammal, jag sover mindre. Jesus, jag är 10 år äldre än dig, Robert. Uff, gammal. Utöver det så är det väl PC Gamer som jag är nyfiken på att se vad det blir för någonting de kommer ha. Det är ju inte direkt utsatt vad som kommer komma på schemat. Vi har ju fått massvis med utvecklare och sånt som kommer vara med, och jag är väldigt nyfiken på vad det ska bringa till E3. Jag är väldigt nyfiken på den faktiskt. Det känns som bara en annonsering, skulle man säga, att säga att PC kommer stärkas. Och vi har så här många företag bakom oss som kommer stärka och jobba mer mot PC. Det känns mer som en, som sagt, en announcement mot det, och försöka få ännu mer studios bakom det för att ena. Och jag har ingenting emot PC Master Race, men ja. Wow. Om vi säger så här, alla de andra i Microsoft, vi vet hur deras ser ut. Vi har ingen aning om hur den här kommer se ut överhuvudtaget, vad de ska presentera eller någonting annat. De andra har vi ett hum om vad de ska presentera, och hur sett de föregående år, så vet vi att det är de som kommer in liksom se så här, man bara okej, han kommer berätta någonting vi inte tycker om, eller introducera någonting som ingen bryr sig om VR. Just det, gud vad roligt. Det här är ju rätt roligt att se på. Man kommenterar hur dåligt det är när de, med EA kommer ju komma ut med några sportspel som Madden och sånt där. För E3 är jäkligt stort, men det ständs ju nästan på television borta i Amerika. Och de måste ju catera till den delen. Det hade jag nästan glömt bort, att den, just det är så det funkar. Det kommer vara mycket skit på den här. Kom, titta, nu kommer vi med nästa FIFA! Ja, då vi sitter där. Okej. Okay. Titta grafiken! Det enda jag vet om FIFA, det är att man köper så här booster packs, och så drar man spelare och så blir folk tokiga. Jag tror du skulle säga att man spelar fotboll. Nej. Alltså, det är ett trading card game nu. Det är inte fotbollsspel. Okay. Oh dear. Ja. Fast det roliga i år, det är just det att det unika är ju Bethesda som första gången är med, och PC Gaming Showen som en markering på att PC-spelen har sin fasta del liksom. Och det är roligt att nästan bara Bethesda kommer ut med Fallout 4, så fick det mig att glömma. Det skev hela alltihopa, men de är tidigt också. De sätter tonen för showen att ja, nu är det gaming, liksom core gaming och titel och bra vad vi vill ha. Så att det, ja, det skymde allt det andra. Så vi får se om de kör samma gamla vanliga eller de har steppat. Sen är det också det faktum att nu, förra E3, det var så mycket fokus direkt efter alla konsolerna hade kommit ut och så. Men nu har de levt ute här bland folk i över 1,5 år eller vad det är. Man vet inte vem som är konsol och människa, utan man måste göra vissa test för att se. Så här, du var konsol hela tiden, jag visste det. Aha, du var en PlayStation. Ja. Nej, men jag tänkte, för nu har ju i alla fall de fått tid på sig, och om nu Sony ska kanske visa upp lite spel, så kanske kommer lite goda nya utannonseringar på spel som kommer, som betydligt mer optimerade för de här nya konsolerna, och likaså på Microsofts sida. Mm. Och i och med att de ska då utannonsera ett nytt IP på för Microsofts sida där så lutar det väl åt Xbox, och nu tillsammans med Oculus så kan det vara att vi ser, kommer se en stor fight mellan Project Morpheus och Oculus Rift. Och då undrar jag, vart står Steam med det här? De är ju inte med som vanligt, Valve. Men man tycker det är lite tråkigt att de inte har åtminstone lite... Men hade de varit med, då hade de varit den tredje i det här gänget. Och vi alla vet vad som skulle hända. Gangbang. Ja, precis, Herr Olsson. Det var exakt det jag var ute efter. Du stal orden ur min mun. That's what she said. Det hade blivit en valve. Du stal orden ur min mun. Jag tog dem. Nu sticker jag med dem. Nu ser du aldrig dem. Men jävel, nu kommer du tillbaka med orden. Småbarn, ta det lugnt. Snart är semester för mig också, men det är ett par veckor kvar. Ja, jo, jo, du får hålla dig ihop. Jag kan släppa lös, men inte du. Håll ihop. Herr Olsson! Om jag fortsätter kanske här nu. Ni barn kan leka i bakgrunden, så att säga. Okay. Varsågod. Men jag håller med lille Herr Olsson där, att nu har ju konsolen varit ute ett tag. Förhoppningsvis slipper vi se att de står och tittar och pekar så här. Titta vilka tv-program du kan titta på den konsolen. Åh, jag använder röstkommando. Man bara, du kan få achievement för att titta på en tv-serie. Sånt skit hoppas jag vi slipper ifrån. Jag vet att det kommer vara stor fokus på förhoppningsvis nya IP:n som kommer vara optimerade för konsolerna, och inte det här tjafset om att vi kör egentligen inte i 1080p utan det är någon fusk 920 som vi har sträckt ut, och de kör egentligen inte i 60 frames, men vi säger att det är 60 fast det är egentligen 45. Don't care. Nu har ni haft några år på er, liksom, visa oss ett spel som är optimerat för konsolerna nu, som kan komma så att folk säger så här, men det, wow, konsolerna gör framsteg här, de är inte så usla som vi trodde. Okej. Jag tror nog att vi får... Utan att vara negativ nu, Robert. Ja, nej, alltså, vi får nog vänta och se. Alltså, för jag kommer ihåg förra året, det var ju precis innan de släpptes ju alla konsoler och sånt där. Mm. När de kom så här, nu ska vi visa här, kolla, här är Xbox One! Du kan göra det här! TV-spel! Rostat bröd! Ja, det var såna grejer som det var... Men det är en spelkonsol, eller hur? Men det är alla de här grejerna. Och det var det som de satte fokus på. Men spelen då? Jo, spel också. Jo, men de vet vi vad vi ska ha. Men de här grejerna, kolla! Shiny features! Och alla som jag känner, jag satt och bara, vad fan pratar ni om? Har ni... Det är spel vill vi se. Och så kommer, jo, men vi har lite spel också. Det här är Forza. Ja, bilspel. Okej, okay, ja. Och FIFA. Okej, okay, ja. Nej, alla resten av de här andra som alla vill se, de kollar vi på om två dagar istället. Inte i den här presentationen, det är två dagar från nu. Du kan titta på TV samtidigt som du spelar spel. I don't care. Ja, nej, det var så mycket. Jag varit så besviken på alla som är på. Även PlayStation och Sonys reda, det var ju helt klart den drog iväg och regerade, men även den var lite tråkig. Jag kände liksom, okej, har ni några fina spel till er? Ja, vi har ett. Eller två eller vad det var. Det var inte mycket. Så man känner att vi får hoppas att de har lite bättre utbud också att erbjuda det här året. Robert, medan du ändå har dig på linjen här just nu, du pratar just nu, kan du fortsätta med vilken presskonferens du ser fram emot? Tar du mitt jobb, Jani? Japp, jag tänker att ni fjompsar runt så mycket så jag känner att jag får ta över helt grann, så vi rullar vidare. Tack för det, Danny, för dina trevliga ord. Och nu över till Rob. Rob, vad tror du om det här med E3-fenomenet som vi alla funderar över? Varsågod. E3? Jag vet inte. Va? Vad är det? Elektroniska trean. Nej, men alltså jag ser ju fram emot de flesta. Nintendo är inte sådär, jag har sett någonting som var verkligt. De verkar, kommer de med ett nytt Zelda kanske? Intressant. De ser ju tydligen ut när de ser ett nytt Star Fox. Oh yay. Den där Star Fox jag spelat, det är väl den enda stora. det är den där Star Fox jag nästan spelat var det som var till GameCube där man sprang på den här dinoplaneten. Det var typ det. Det var inte ett Star Fox spel så. Nej precis. Om jag bara kort, det tråkiga Nintendo gör att de kommer ju inte prata någonting om sin nya konsol. Det har de redan sagt att vi kommer inte säga någonting alls. Det kommer inte sketa någonting om från nästa år. Vilket är en av de dummaste sakerna de kan göra. Folk är intresserade nu. Ja, du förstår att Nintendo har varit väldigt bra på det här i föregående tider. Att de lägger sig lågt. De är de enda företag som kan hålla sig och inte läcka information. Så när de kom till exempel med Wii, då hade de ingen hört från Nintendo på ett tag. Vad håller de på med? Och då kommer de sådär. För att folk inte är intresserade av Nintendo. Men vad hände? Försöker. Vilken hit det blev. Sen dog det ner efteråt. Men oj, vilken hit det blev. Så det är lite roligt att veta att de smyger iväg. Och sen kommer de med en så här reveal att nu är vi redo för att visa. Och ingen vet någonting. Så då blir det spännande. Så att det spelar ingen roll om det går bra eller dåligt för dem. Jag tycker de är spännande. Ja. Alltså vi får ju se. Jag kommer säkert kolla på den i alla fall. Men det är väl den som har minst intresse. Jag vet inte. EA hade väl inte så, var inte så jättesugen på heller. Men de har inte så jättemycket, känner jag i alla fall, som jag är intresserad av, som de kan komma med. Vi får se Battlefront. Ja, men det är ju typ det. Nej, jag vet inte. Jag ska komma och kolla på de flesta. Först är jag väl intresserad av Bethesda för er, men jag tittar på jag vill se mer om Fallout 4. Jag har ju inte spelat något av de andra till en större grad. Men trailern fick ju, den reveal trailern, den fick ju pika lite intresse där. Så jag ville få se om jag kanske ger mig in och blir en Fallout-fan helt enkelt. Men vi får se. Jag tror det ska bli intressant att se lite mer vad de har att komma med. Samma sak med de andra och Sony och de där, så att Microsoft. Men jag kommer väl som sagt kolla på alla. Men det finns väl vissa som jag är mer eller mindre intresserad av också. Som till exempel? Ja, men som Nintendo till exempel. Jag känner inte att de, som säger, de kanske har någon surprise. Men ingenting som jag ser så här, som är så jätterelevant för mig nu. Jag äger Nintendo DS, det var den senaste. Jag har inte köpt ett spel till det på 5 år eller något sånt där. Så men då kan du se fram emot nu när de släpper Mega Man Collection ju. Så de kommer släppa till 3DS. Mega Man fan faktiskt. Men då är det dags nu, för de kommer ju släppa det till, i vinter släpps det till 3DS. Nej, har inte 3DS. Köp den. Jag ska köpa det. Wow. Ja, jo, nej, men som sagt, alltså det är ju säkert att de kanske har någonting intressant up their sleeve, men som sagt, det är väl det som jag är minst intresserad av. Jag ser fram emot PC. Biten däremot och se vad de har att komma med, om de kan komma med lite intressanta reveals. Det ska bli intressant. Jag är bara lite nyfiken här. Vilka ut och er äger någon Nintendo-konsol? Så jag vet att Robert, du har en 2DS. Jag har en 3DS. Du har en 3DS, Fredrik har en 2DS också vet jag. Mm. Men det är ingen som äger någon Wii U eller något sånt där? Nej. Nej. Och jag äger inte heller någonting sådär, så jag förstår ju att vårt Nintendo-intresse kanske inte är så pikat ju så. Ja. Alltså, jag vill bara säga det liksom så att folk förstår varför vi inte är så mycket intresserade, för att vi äger tyvärr inte någonting utav deras konsoler direkt så här, rakt upp och ner. Alltså jag kan ju säga så här. Jag hade ju de monetära liksom grunderna för det, så hade jag ju såklart ägt alla de där coola 3DS och Wii U och alla de andra, vad det nu finns och haver. Så att då hade jag ju och spel till dem också. inte bara själva konsolerna. Och spelat det hade jag ju definitivt gjort. Men det är ingenting som jag prioriterar direkt. Och det är för att de flesta spelen till dem är, jag finner inget intresse till dem direkt. Det är inget som tilltalar mig så jättemycket. Det är såklart att det finns spel som ser intressant ut. Jag skulle jättegärna skaffa ett Wii och sådär och sätta mig och spela lite Harvest Moon eller Legend of Zelda sånt där. Det är jätteklart, men inget prio för mig direkt. Max, var det inte Harvest Moon som skulle utannonseras eller? Det skulle komma någon form av nytt Harvest Moon, ja. Ja, Seeds of Memories. Men jag spelar Harvest Moon på Game Boy Advance. Det är därifrån jag kommer ihåg det. Så att jag vet inte vad som har hänt sedan dess. Så det var länge, länge sedan. Ja, men det har gått in i 3D. Robert, där Harvest Moon kommer till PC också. Så det är lugnt. Jo, jag vet. Jag såg det. Så att det kan ju vara värt det. Det håller lite intresse för dig i alla fall. Men, ja, det kommer till mobil också. Lowest common denominator. Ja, precis. Jo, jag vet. Men vi får hoppas på att PC-versionen kanske har lite mer. Inte för att jag håller upp några förhoppningar direkt. Det startar en emulator eller en mobiltelefon. Nej. Ja, man får köra den genom en sån här webbemulator för det hela. Gött. Oj, jösses. Ja. Hade vi något mer att säga där, eller? Jag tänkte bara att för de som vill titta så på FZ har de där det står alla tider och allt sånt där. Och de flesta sidorna sänder, FZ Game Reactor och alla de här kommer ju ha en stream på sina sidor, så det är bara att kliva in på dem så kommer de ha ståendes när och var. Man kan kolla ju på sändningarna. Precis. Ja. Bra, men över till dig, Max. Tack, herr Olsson. Det var mycket snällt av dig. Han sitter och äter den. Jag var på sötvaruhuset. Jag har en superstor godispåse framför mig. Okay. Gud, vilken typ. Det är svårt att motstå. Så att, förståeligt. Ja, men då har vi hört lite från Danny och vi har hört lite från mig. Vi har hört lite från dig. Vi saknar ju bara Robbe, men han har ju flikat in lite då och det har vi hört klart också, för att jag stod det från Daniel och gav till Rob, så vi är klara med första delen. Så det jag tyckte att vi hade gått igenom allihopa. Det är bra att du sammanfattade det så där som om du precis kom på det. Always speak your mind. Nästa segment del i E3-specialen är vilka spel som är mest hype för. Och det har vi nog nämnt lite, men vi kan väl gå in en liten. Vi har ju så enorm lista, så Fredrik, nämn oss spelen och varför. Ja, okej. Okay. Jag ska väl, visst, Deus Ex Mankind Divided är väl intressant att se lite gameplay. Fallout 4 goes without saying. Men just Deus Ex är ju väldigt nyfiken på, för det ser jag fram emot väldigt mycket. Utöver det så har vi även en del PS4-spel. Ratchet & Clank har jag ju sett lite filmsnutter av, och i och med att jag aldrig har kört något sånt så är jag nyfiken mer på det nu. Jag vet inte om det är något för mig, men jag är ändå nyfiken. Okay, tydligen så ska de vara bra äldre. Vad sa du? De äldre ska tydligen vara väldigt bra. Vad jag förstår av Ratchet & Clank-serien, så då börjar de med att vara något väldigt, en av välja klassiker som man säger, det måste de spela, välskrivna, bra combat och alltihopa, men desto mer de har gått, desto sämre har de blivit, vad jag förstår. Precis, för vad jag förstår så är en Ratchet & Clank som utannonserats nu är egentligen en, om inte en helt remake på första spelet. Okej. Som kommer till PS4, och det kommer i tie-in förmodligen till filmen som kommer. Så, men jag ser ändå fram emot den lite. Och sen är jag lite nyfiken också på vad EA gör med Need for Speed-serien nu, för de tycker om att reboota saker. Och nu ska svenska utvecklaren Ghost Games göra spelet som bara heter Need for Speed. Och det som har hintats om det är att det kommer återanknyta till den gamla Underground-serien. Alltså i spelupplägget, det vill säga det här med mycket moddning och ja, men den street var racing bra. Och så. Och det tycker jag låter som en bra idé, för det har saknats länge nu, och det var just Underground-serien som fick mig att få upp ögonen för Need for Speed-serien. Så jag hoppas på det, och så är det ju kul att det är svenskar som ligger bakom det. Och så slutligen då, så ja, Mad Max-spelet som Avalanche släpper är ju inte ute efter filmen, och i och med att jag vet det så har jag lite mer förhoppningar på det. Open world, åka runt i postapokalyps och förhoppningsvis lite halvblodigt sådär. Det ska tydligen vara rätt dåligt det här spelet. Ja, jag har hört en del om det också, men jag vet inte vart det kommer ifrån i och med att det inte är klart än. Nej, jag har hört folk som har testspelat och säger att main-karaktären hade, som man spelar, har ingen del i storyn, utan main-karaktären följer någon tjej och det är mer hennes story, om man säger. Men så man tänker på filmen. Det kanske är så det är. Det kanske är filmen och kanske så, det är så det är i filmen. Okej, okay, men då var det jag som har spelat det. Jag har inte haft jättemycket koll på det. Okej, okay, ber om ursäkt för det. Varsågod, fortsätt. Ja. Nej, som sagt, den här har ju ingenting med filmen att göra, utan den har de tagit ut. Och jag gör en egen take på Mad Max då. Det är bra, in open world. Det är bra, för vi är trötta på alla såna jävla spel. eller film. Alla sådana spel. Jävla spel, ja. Ja. Alla spel som är baserade på någon film. Och filmlicenser, ja. Det är inte ofta. Det slutar aldrig bra, nästan nej, aldrig bra. Nej, utan det är väl egentligen det. Och sen har det ju också sagts då innan, vi får se om det stämmer, men Square Enix har ju annonsat att de ska också ta upp en secret title, så att de säger. Mm. Och det här var, jag vet inte om det var innan eller efter Deus Ex utannonserad, men i och med att de ändå utannonserade innan E3 med Deus Ex, så det vore ju kul om det var någonting helt nytt faktiskt från Square Enix. Och nu det kan tänkas vara för något. Men i alla fall, det där är de spelen som jag ser mest fram emot att få lite info om. Ja, då vet vi det. Mycket upplysande. Tackar för de åsikterna och vänder oss till vår norska korrespondent Danny. Vad tycker du om E3 från din sida, speciellt spelen, och det är mycket svenska utvecklare. Stör det dig? Nej. Ett som jag är nyfiket på är ju Soma, och det är ju Frictional Games som gör det. Och det är ju en svensk indie-studio. Mm. Men det ser jag tycker att de har ju slängt upp lite diverse såna här små trailers och så. Men att jag tycker det verkar lite småintressant i alla fall. Så det är något jag ser fram emot och hoppas att få se lite mer ingående ifrån själva spelet. Man har ju sett lite grann, men att få lite mer kött på benen. Sen utöver det så Rise of the Tomb Raider är ju något jag vill se också. Då gameplay. Jag tar kort ner allting jag kommer säga. Jag vill inte se några cinematics eller något sånt där skit överhuvudtaget. Jag vill se in-game. Jag vill se riktigt gameplay. Man får se hur det faktiskt kommer se ut när man spelar skit. Jag vill inte se någon jävla fancy-pansy trailer eller något sånt där skit. Det kan fuck off rakt upp och ner. Pardon my French. Jag är trött på att se sånt på såna här mässor och sånt. Fuck it. Rakt upp och ner. Jag är inte intresserad av sånt. Så jag vill se från spelet. Så Danny vill se Tomb Raider utan byxor på franska med gameplay. What? Fine. Vänta. Sure. Yes. Bra. Du fick med allting där. Bra. Jag är så bra på att stimera. Nej, men jag är intresserad, som Tomb Raider var ett väldigt bra spel, vilket vi alla har spelat, antar jag väl. Och Yes, och jag spelade ju klart det i en spelsektion så där när jag hade lånat ut av min kära systerson. Mm-hmm. Yes. Skulle inte vara sån. Andra gången, ja, fine, whatever. Sen utöver det här är ju ett spel som jag aldrig kommer spela, men jag är nyfiken för att jag har sett till någon. Det är Until Dawn, som är ett PlayStation 4-exklusivt spel. Det har jag ju bara sett en sån här cinematics, men att själva upplägget på det, det är ju som en, som lite grann som Cabin in the Woods, känns det som. Så det är jag väldigt nyfiken, och så kommer vi ha Peter Stormare med i det här spelet också, så just det. Så det tillför ju lite grann att, vi hade svenskt med där också nu helt plötsligt i spelet. Men så det är såklart massvis med spel som jag är nyfiken, men det här är sådana som jag just nu kom på liksom, att det här skulle vara intressant att se lite mer på. De andra har man ju fått lite tidbits och sånt där på, men att de här vill jag ha lite mer och mest då gameplay såklart. Annars är fuck it all utan Tomb Raider utan byxel. Vad sa du för någonting, Max, nu igen? Det var precis det jag sa. På franska. Yes. Yeah. Så var det. Wow. Well, that's that. Då vill vi fråga Rob om spel. Tycker du att du har sett något speciellt som du ser fram emot av spelen som är annonserade? Ja, låt mig ta fram min lista här. Ja, då jag ska förbereda en fjäder och lite bläck här, så ska jag anteckna. Ja, nej, alltså jag ser fram emot att se, det är som Danny säger, alltså av de spel som jag annonsade som jag ser fram emot, vill jag ju såklart se gameplay, inte mer pretty trailers. Märks att vi är släkt. Ja. Men inte för det att jag skulle ta en trailer för några av spelen som inte har så mycket information ute redan. Men för vissa så vill jag ju ha lite mer som Assassin's Creed Syndicate. Där har jag redan sett lite gameplay till och med. Och möjligtvis kanske få testa det också senare i veckan. Men... så det vill jag ju se lite mer av, men det är så när jag har sett så mycket av det redan, så jag känner inte att det är så jätteviktigt. Men som Fredrik sa, Deus Ex, Mankind Divided vill jag ju se gameplay och lite mer, få lite mer kött på benen angående det här spelet, för jag gillade Human Revolution, så det vill jag ju spela. Jag vill se nästa spel också. Sen har vi Dead Division. Oh, Jesus. Kommer vi någonsin få se det spelet, eller? Alltså, har de bara, låtsas de bara, eller? För att... Ja, du får ju se det någon gång nästa år. Ja, precis. Men det skulle ju ha varit någon gång det här året och sen förra året. Ja, yeah, det är typ så här 3 år försenat nu. De hade ju de riktigt fuck up i utvecklingen där. Men att de sa ju att de skulle ju ha... Det kommer ju vara med, så de kommer väl ha något... klipp de har arbetat extra hårt på för att få det se snyggt ut. Ja, sist jag såg någonting om Division var ju alltså över ett år sedan i alla fall. Det är det här klippet när de är utanför polishuset eller något. Ja, jag tror det. Det är egentligen en enda stora de har visat upp från där. Ja. Det har inte kommit någonting direkt efteråt. Nej, men precis. Så jag vill se lite mer av det, där man får se lite mer av vad det handlar om, lite sånt. Så här. För att det känns som det finns väldigt, väldigt lite information för ett spel som skulle ha kommit förra året. Men så Fallout 4, såklart. Vill se lite gameplay där, skulle jag vilja göra. Veta vad fan spelet handlar om. Nej, det vill jag ju inte göra. Okej. Okej. Så du är så här, du vill gå in helt blind i det här spelet? Alltså, du helst, bara... egentligen. Men jag vet att det kommer inte klara det. Okej, okay. Ja. Vi kan sätta en ögonbindel på dig, Max. Det är helt okej. Okay. Jag kommer fortfarande höra alltihopa. Vi kan sätta öronproppar i öronen. Jag är som Daredevil. Jag kan se en dataskärm vad som händer på dig genom att höra det. Okej, okay. Okay. Ja. Okay. Jag kan ta lag. Jag är bättre än Daredevil på så sätt. Kraft där. I alla fall, moving on. Vad säger jag? Hall of Fame. Guardians är med, ja, jag vill se lite mer, lite gameplay. Jag har ju sett lite multiplayer från det, men från betan har jag sett lite, men jag vill ju se lite mer in-game från själva singleplayer-storyn då. Jag hoppas att det inte är en sån clusterfuck som Master Chief Collection. Ja, alltså 4:an var ju okej, men vi får se vad som händer i 5:an, själva storyn och allt sånt där. Det var, ja. Men sen Rise of the Tomb Raider såklart. Vi ser lite mer vad som händer där. Vi har sett lite trailers. Jag tror jag såg någon gameplay-grej också de hade ute. Men det var ganska länge sedan. Eller minns jag fel. Men så att vi ser lite mer av det. Sen Star Wars Battlefront såklart. Vill ju ha... Där jag tror inte vi har sett någon ordentlig... Jag tror jag såg någon liten gameplay-snutt där som de hade, som de teasade med. Men nu vill jag ha lite mer. Se vad de har att erbjuda. Se hur det väger upp i jämförelse med 1 och 2. Och så såklart Uncharted 4 måste vi ju se lite mer om. Det ser, ja. Jag äger inget PS4, men jag ska spela det på något sätt. Det är lugnt, vi kan samlas hos Fredrik och sen får han köpa in det och ska vi sitta och titta. Jag kommer nog köpa in det så. Tar du trilogin också? Jag kommer först köpa trilogin och om den är bra, då kommer jag definitivt köpa 4. Om den visar sig vara blaha, då kan ni få köpa PS4 åt mig. Vad generöst av dig, Fredrik. Så hur det än är så kommer du spela det alltså? Ja, om vare sig han köper eller inte köper det. Eller, nej, men det var de spelen som jag ser fram emot. Det var något mer spel, tror jag. Men jag hittade det inte på listan. Så att det är möjligt att det kanske inte var med. Harvest Moon. Harvest Moon, jag ser fram emot det, men det är inte någonting som sitter på min lista direkt av saker som jag är lite hypad över direkt. Dels på grund av att jag har ju inget Wii U. Eller sådär. Men det är väl mest det att jag är inte så jättehypad inför, för jag har inte spelat något Harvest Moon som har varit så jättebra de senaste åren. Så att, jag sitter där med SNES-versionen och sitter såhär, det här var det gamla, det här var bäst! Men Harvest Moon kom ju till PC i ditt pucko ju. Jo, jag vet. Jag insåg det när jag sa det. Men det är väl mest att jag är inte så jättehypad för det. Det är väl det. Men jag ser fram emot det, men jag är inte så jättehypad. Inte som de andra spelen. Mm. Så det är mest det. Men ja, det var jag. Okej, okay, ja men mycket informativt och uppsatt i listformat och alltihopa. Mycket väl, mycket väl. För min egen del så ser jag fram emot en mängd spel. En del som redan har nämnt, Fallout 4 är primärt. Men också några fightingspel. Jag menar Street Fighter 5. Ett fightingspel som är svårt att gå undan. Så jag känner att det är min plikt som den fighting game-experten i denna nördliv-community att ta hand om för min del. Så att den kommer jag ju definitivt ha ett öga på. Vänta lite, femman? Finns det inte redan en femma? Fyran, superfyran och ultrafyran. Nu är femman på väg. Oj, jösses. De har ju värre namn numrering än vad Final Fantasy har. Vill ni utmana Max på fightingspel så skriv till honom hur Max är att... Ja, så att du tränar Guilty Gear XX Ascent Core Plus är det som tusen idag. Det är riktigt bra det här spelet. Så, ja. Jesus. Men som sagt, Street Fighter 5. Mycket intressant att se det. Det är faktiskt ganska skillnader från Street Fighter 4. Lite andra system och lite... Där. Så det ser häftigt ut. Jag menar, Street Fighter 4 var ju ett av de spelen som kom ut nu på senare tid som faktiskt fick ganska stor popularitet och drog upp fighting-spelgenren mer in mot mainstream än vad den var redan. Att den turneringen blev större och lite intressant på så sätt. Så att, ja, det är också att håller oss i fighting-genren så kommer ju nya Naruto-spelet. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Jag som blev så lurad på förra spelet, jag köpte ju trean och gick in på storyn. Det var länge sedan jag kollade på den animen eller följde någon manga, så att jag får den storyn genom spelet. Det känner jag, ja men det är bra att jag kan spela spelet, det blir kul också. Och de gör main storyn med animationerna, cell-shadingen i Naruto-spelen är de bästa cell-shading jag någonsin har sett med anime-effekter och sånt. Och där på en PS4 nu, det är nästan så att jag köper åt Fredrik och kollar det, men förhoppningsvis kommer det ut till PC samtidigt, så att jag kommer få njuta av det här med... Får gärna köpa annars till PS4. Jag kom på att det kom faktiskt ut till PC samtidigt nästan det senaste spelet. Så att, ja, precis. Finns väl på Steam. Så. Ja, och då kommer jag nog ta det där. Vad hade jag mer? Ställer jag som en öppen fråga medan jag letar i listan. Har du ingen lista uppskriven liksom, Max? Jag går igenom den långa listan. Ja, men du måste ju vara förberedd som jag. Jag har anteckningar, men jag har anteckningar för showen och alla segment. Du måste ju ha lite personliga anteckningar. Det som var lite intressant var ju som sagt också Mega Man Legacy Collection. Det är lite småroligt. Kommer till PC också, men det var bra. Den ska vi nog spela. Det är Mega Man-spelen tycker jag om. Final Fantasy 14 är väl så, allting runt omkring det också, antar jag. Ja, men det goes without saying, så att säga. Jag skulle önska att man hade haft Mega Man Legends också med i den. Ja, aldrig fastnat för. Vad är det här Mega Man snackar om? Det är en man som är extra stor. Han är en megaman, så att säga. Oh. Det här vill jag spela. Men Fredrik, du lever han är för mycket man för dig, Fredrik. Ja. Jag har faktiskt en hjälm här av han. Fast du hade en... Vilken färg hade du på honom? Blå. Ja, du har originalhjälmen ju. Ja, hade du något mer spel där som du såg fram? Jag tror inte det, och jag tror att vi har gått igenom alla nu med våra hype-spel, så att säga. Så att då går det vad vi skulle vilja se som inte utannonserat. Fredrik, nu fram med spekulationerna här och drömmarna. Nu ska vi spekulera här. I den bästa av världen så säger Bethesda, nu är det så här va, vi har ju släppt lite spel va. Eller vi kommer släppa det här Fallout, du vet ni, det här schyssta spelet. Men Dishonored kommer ju också. Dishonored 2 kommer snart. Så vill jag att de säger. Oh ja. Och sen att de slänger till. Just det, det kommer ytterligare en fristående expansion till Wolfenstein också. Det är vi slänger med det som är lite extra. Och sen droppar de micken och går. Och så har de bunnit hela E3. Ingen gameplay, ingenting. De bara säger det. De bara säger det och går. Gör en sån här, han droppar micken rätt på golvet, sen gör han en sån här metal pose helt enkelt, med huvudet nere, med armarna upp mot publiken, och sen går han bara därifrån. Ja, nej, men svart, i den bästa av världen, så utöver Fallout där, så bara uff, Dishonored, Wolfenstein typ. Microsoft, de kommer där och säger, ja men du, vi har en hemligt IP, och så slänger de ut något IP som är helt irrelevant, det är säkert något Watch Dogs liknande fast bra, och sen så kommer de och säger, ja men du förresten, vi ska ju ta itu med Age of Empires igen såklart, så det kommer en helt ny Age of Empires, och det kommer en helt ny Freelancer också, för det är ju lite i ropet nu med att flyga i rymden och sådär, så Freelancer tyckte vi att vi ska dra upp med. Och då säger alla, Freelancer, vad det är? Jo, det är ett rymdspel, du åker ut, du skjuter banditer, du gör saker i uppdrag, och du liksom har det jävligt roligt på ett lite mer enkelt sätt i rymden. Och sen så kommer EA och de säger, ja vi har FIFA, bla bla bla, och det svenska damlandslaget med, och då det är kul och så. Och sen säger de, just ja, men jag Burnout kommer till alla enheter här också. Och jag säger, för då får jag mosa folk på bästa sätt. Det ska ju vara folk på gatorna i den här versionen av Burnout. Fan vad nice. Inte nog med att du kör in i en bil, en annan bil, och din bil bara krockar och bara flyger tusentals delar, och så står 14 personer runt på gatan och alla bara massakreras av delarna. Oj, oj, oj, vilket blodbad. Används av samma blodmotor, tänkte jag säga, som Mortal Kombat 10 gör. Så att... Precis! Och så säger de, jo men du, vi har ju redan sagt att Mass Effect kommer, men här har ni gameplay, titta! Och så visar de lite på Mass Effect 4 där, eller Mass Effect The New Order Eats Your Balls, eller något, vad det nu heter. Och så visar de släng på Crysis 4 med den nya fläskigaste motorn i världshistorien, som typ har sönder alla PC-datorer som kommer finnas. Och sen så kommer Ubisoft och de säger, bitches, vi har Prince of Persia, och så droppar de micken och så hoppar de ut igen på scenen och säger, du förresten, vi har Far Cry 5 också, och så springer de iväg. Och sen kommer Square Enix, och de har inte så mycket att säga. De kommer och sa, nej vänta, det kommer vi till mig. Ja, jag säger, de säger så här, ja men vi har Supreme Commander 3 och så Just Cause 3 också såklart, som ni redan vet. Så det är schysst, det är bra grejer. Och Nintendo, de är bara Nintendo. Sony, de visar upp, ja, kolla här, här ser ni in action på scen, Arne Anka, Ulla Bella, de ställer sig där med varsin Morpheus, och så visar de på skärmen hur de ser och säger, det här har ni release datumet, och då släpps det, och alla bara säger woohoo, och så kommer de först på marknaden och äger alla, om inte Microsoft redan har utannonserat det tillsammans med Freelancer, som de precis sa tidigare, och det kommer bli världens bästa spel. Slutligen, PC Gaming Showen. Ja, den kommer bli säkert bra. Jag har inga riktiga förväntningar. AMD som är med där kommer säga, ja, men vi kommer ju släppa ett nytt kort som kommer konkurrera ut GeForce-korten, de här 980-korten utav helvete, och ni kommer få se andra rabarber här, va? För det är så de uttrycker sig. Och då hoppar Blizzard in och säger, men vadå, vi har ju Diablo 4 här. Yeah right, säger alla, men ja, så är det. Och Cliff Bleszinski, han är knäpp. Och sen är det Square Enix igen, och de säger Just Cause ytterligare, eller Just Cause, jo Just Cause 3 säger de en gång till, bara för att pränta in det. Och sen så är det slut på allting. Så, det var jag hoppas. Ja, så där, det var en väldigt sansad och lugn, fin lista. Och jag kan inte låta bli. Tänk om de skulle utannonsera Burnout och Freelancer och Dishonored och Far Cry 5 och Prince of Persia och Prince of Persia och Prince of Persia och Just Cause 3, skulle de visa upp en liten glimt som man inte redan har sett. Så. Ja, som sagt, jag tycker synd om dina drömmar när verkligheten kommer och krossar dem. Danny. Men tänk om någon av de här faller in. Bara en av dem, så är jag nöjd. Då så. Danny. Yes. Drömmar. Låt oss krossa. Om man får leva i fantasivärlden, och jag vet att det här kommer krossas igen på direkt, för jag kommer ju säga så här: Square Enix, ge oss ett Final Fantasy 7 remake. Ett ordentligt. Ja, jag var där också, men du har redan sagt det då. Med tanke på floppen som hände senast, PlayStation 4. Och vi vet ju att deras president har ju sagt att de kommer aldrig göra någonting sånt innan något av deras andra spel kan leva upp till den hypen som eller de tills han dör. Ja, jo. Han blir assassinerad så att säga av Ubisoft Assassin's Creed cosplayer eller något. Ja, jo. Nej, men det här är ju som sagt vad man skulle önska, och som sagt ett genuint remake på Final Fantasy 7 skulle ju vara en utav önskedrömmarna där ju. Utöver det så har jag väl på EA i så fall, det skulle vara ett ordentligt KOTOR 3. Dammit! Inget jävla multiplayer chass. Jag vill ha ett single player slash co-op KOTOR 3. Sorry Robert. Det var mitt triumfkort att komma med ju. Jag visste redan det, och jag tog Max triumfkort där också. Så. Men det är som sagt, det här är liksom bara önsketänkande. Jag vet att ingen av de här kommer slå in. För det kommer aldrig ske i min livstid i alla fall. Så jag aldrig. Jo, jag gjorde det precis där. Och jag står vid den. Det är väl det jag skulle vilja se. Okej, en lite mer kompakt lista. Jag kan ju ta mig själv så att vi håller oss i ordningen som vi är uppställda vid här. Försök sno något som Robert vill ta upp. För min del, jag skulle som sagt, Final Fantasy 7 remaken skulle ju vara riktigt när det väl kom på tal nu att säga att ja, yeah, här, Final Fantasy 7. Vi gav er tidigare det till PlayStation 4 och vi hörde att ni var inte nöjda, men det var bara en feint för att ni skulle säga, tro att alla rykten om Final Fantasy 7 remaken skulle vara bara nej, men det var det där, det var inte på riktigt, det var ju bara port. Och sen nu har de liksom visar dem gameplay från det uppdaterat och så. Det är också, jag vill att det kommer en smygare från Arc Sys Games som gör Guilty Gear och Blaze Blue Fighting-spelen och säger att ja, yeah, Guilty Gear Xrd som är det tredje Guilty Gear-spelet, ja, det tredje, ja, det är ju inte det tredje, men det är typ det tionde säkert i kronologisk ordning, men det är tredje, det är trean, att de säger att ja, yeah, det kommer till PC och att vi kommer ha med massa nya karaktärer som är porterade tidigare, så att alla nya karaktärer och allting kommer med som DLC och som är redan invecklat, det behöver man inte betala för. Ja, det tror jag, det skulle vara roligt, men annars så vet jag inte, jag är rätt nöjd med hur det ser ut annars. Jag som tror du skulle säga, men tänk om de kommer ett nytt Wing Commander. Nej. Back to the FMV. Max, sen när du tar och fixar med den, kan du lägga in några syrsor där emellan i det där tomrummet där? Eller en vind som blåser så här. Det vore perfekt så där. Det vore det. Vore inte det sant att om man skulle vara så ordentlig. Ja. Yeah. Okej. Okay. Bra, lugna ner sig nu. Han drar ner sig med Skate or Die vill han ha en ny version på istället. Skate or Die? Vad är det? SNES-eran vi är inne på nästan. NES? Ja, det är ändå EA alltså. Oh, ett nytt Paperboy. Oh. Ja. Wow. Jösses. Eller en ny av de här, vad heter de? NHL. Det är någonting de håller på med. Ah. Nej, inte sport. Nu går vi härifrån innan vi går vidare. Varsågod, Rob. Ge oss drömmen. KOTOR 3. Det är allt du hade, eller? Nej. Alltså jag skulle vilja se lite gameplay och sånt där av Mirror's Edge Catalyst. Jag har inte hört någonting om det överhuvudtaget på sistone. Det senaste jag hörde om Mirror's Edge Catalyst var den här coola videon som de gjorde. Den var ju typ fanmade, men den var ju officially endorsed av de som gör av det är DICE, va? Ja, det är DICE. Ja, att de hade ju varit med och haft finger med i spelet tydligen för att göra en sån här parkour-video som var, de hade en sån här GoPro kamera på sig, flera stycken, och de sprang runt och grejer. Väldigt coolt, väldigt coolt. Och det var då jag kom på, fan, Mirror's Edge har jag inte hört någonting om. Så att, då vart jag arg istället. För att jag inte har hört någonting om Research. Så jag vill höra mer om Research. Släppte inte de ganska nyligen en del grejer om det? Det har jag sett. Men i alla fall, jag vill se mer om Research. Och jag kommer fortsätta se mer Research tills de släpper det, helt enkelt. Nej, KOTOR 3, såklart. Jag vill se, precis som Danny säger, inget, även om jag gillar Old Republic, så jag vill se ett single player awesome single player Koto 3 helt enkelt. Vi har väntat länge nog. Ja, det har vi definitivt. Mass Effect 4 eller Mass Effect Next eller Mass Effect Balls of the Universe eller vad fan som helst. Det kommer säkert bara heta Mass Effect. Det kommer vara en liksom en fusion, en parodi, så det kommer vara Mass Effect och Spaceballs. Så Mass Balls. Jag kan Massive Balls, yeah. Massive Ball Effect. Ja, nej, men det jag vill höra mer om Mass Effect. Sen har jag såna här önsketänkande. Jag tror inte ens de är med på det här, men jag vill se ett nytt Psykoden vill jag göra. Det är typ PlayStation, så Sony får väl hålla i det då. Så de får komma med det och det. Och samma sak med YS. Jag vill ha ett nytt YS-spel. De släppte ett förra året någonting. Men de har inte utannonserat något nytt spel, så att jag vill höra en utannonsering om det vill jag göra. Och sen så hade jag där, ja. Jag vill veta om det kommer bli en uppföljare av Murdered Soul Suspect. Jag vill se en uppföljare, tror jag. Kan inte nödvändigtvis med samma karaktär, men inom samma konceptgrej. Det var väldigt nice. Du vill höra under Squeenix lilla presskonferens. Ja, precis. De får komma med det. Det är på gång. Måste. Det var bra det spelet. Så jag vill se mer. Sen finns det ju säkert en miljon andra spel också som man vill se. Men ja, Bioshock också i och för sig. Så se om det kommer ett nytt Bioshock. Det vore väldigt nice. Fast det kommer väl ta typ så här 5 år till. Eller någonting. Men ja. Jag vill bara säga så här. Jag skulle önska att Valve faktiskt var med på den här PC-mässan. Och utannonserar alla tre, som man slipper höra tjatet om de jävla spelen. Jag är så trött. Varför? Ja, trean är konfirmerad. Fuck you. Ja, nej, så jag hade Portal 3 nedskrivet, så kom jag på det. Vänta lite nu. Valve är ju inte med, så det kommer inte hända. Så att, ja, nej. Portal 3, Left 4 Dead 3. Jag vill... Kom igen nu, Valve. Alla Valve 3, så slipper vi höra tjatet om att jag såg det här i den här trailern. Half-Life 3 confirmed. Fuck off. Dels så vill jag spela spelet, dels vill jag bara få fanboysen och hålla käften. Så att, men ja, nej, men det är väl det. Sen Fable 4. Kan vi få ett ordentligt Fable-spel? Eller? Det är nope. Bara det jävla Fable. Det har aldrig funnits något. Inte sen ettan i alla fall. Och då dissar du Fable 1, eller? Ja, det är klart. Ska vi slåss? Nej, ska vi slåss? Det är ju mest för att det inte är så bra. Så det är därför bara. Ja, nej. Jag vill se ett Fable 3 utan Peter Molyneux som förstör hela skiten. Med sina jävla hype och dumheter. 3 var inte bra, men jag vill se 4 som är bra. Så att, inte de här jävla, vad heter det? Var det Fable Adventures och sen Fable Legends? Och... Legends är ju med den här. Ja, men det är ett multiplayer-spel. Tänk om PC-mässan skulle ha sagt surprise visit, Peter Molyneux. Och jag skulle vilja att alla i publiken bara reser sig upp och går därifrån. Han står på scen bara, what? Han bara, nu what? Kommer den. What? Black and White 3. Ja, alla bara, gud. Va? Sen släpper han micken för att alla drar upp någonting att kasta på honom. Han är tvungen. Någon kommer in med en bytta med tomater som har något att kasta på. Alla kastar tomma förpackningar av tomma luft. Här har du tillbaka tomma luften. Spelförpackning av Fable får han på. Fable 3. De är ganska tunga. Ja. Mm. Så här, ja. Special edition. Fable 2 Anniversary Edition får han på. Här har du ett jävla anniversary, din jävel. Ja. Jag får fortfarande inte spela det. Men det är väl de grejerna som jag skulle vilja höra mer om. Eller veta. Jag vill... Kom igen nu med kort förtryck. Dumma. Kommer inte hända. Nej. Då har vi gått igenom en gäng drömmar och vi vet att alla kommer bli krossade. Yep. Ingen av dem är sanna. Nej, för Koto 3 lades ju ner 2003. De äger fortfarande IP, så det finns ju ingen som säger att de inte kan börja med. Cancelat 2004. Ja, jo, speciellt nu när LucasArts är ju uppköpt och sånt kan man ju hoppas på att de vill ju tjäna lite pengar. Kan vi kanske hoppas på ett Monkey Island-spel också, kanske? Möjligtvis. Vilket jag hoppas, det kan du göra. För jag kommer att tänka på det att jag hade ju inte med några pick-klickarspel på min lista. Och jag tänkte att Monkey Island kan ju vara någonting. Ja. Ja, men de är inte riktigt din grej, har vi konstaterat. Nu tycker jag du ska, bara för att jag inte kunde vara med förra veckan och läxa upp er angående Monkey Island här, så ja. Och då har du hört vad vi sa om det, eller? Nej, men nej. Jag misstänker det. Du fick full att... rekommendation från alla. Ja, men ni behöver fortfarande läxas upp. Då så. Ja, men då har vi gått igenom våra drömmar och då kanske vi vill höra lite från vår kära community. Vi har fått några mejl. Intressant, Fredrik. Vad säger folket om E3 egentligen? Låt oss höra. Max. Det stämmer, Max. Vi har fått lite mejl. Och vi har fått här från Mr. Orange. Och han skriver så här. Tack för en härlig podd. Tyckte särskilt om senaste avsnittet. Både veckans diskussion och veckans spelpratet var underhållande. Ja, se där ja. Det kändes som om det var en blandad sammanfattning av Monkey Island och det är inte ofta man hör. De flesta prisar utan att ha någon koll. Se där ja. Själv kör jag i princip bara äventyrsspel och hoppas höra er ta upp fler spel framöver i denna genre. Sen frågar han. Förresten, vilket spel hoppas ni mest ska synas under E3? Ja... Jag hoppas se mest av Fallout 4. Max, vad hoppas du se mest av? Det är en svår fråga. Jag hoppas egentligen att se mest av Final Fantasy-expansionen egentligen. För att den är så nära. Det är så nära att det är inte ens en vecka, det är på fredag. Jag kan nästan logga in, känns det som. Men inte riktigt. Så att få se mer bara, kommer mer hype om man säger så. Och Fallout 4 säger jag inte, för att jag vill egentligen, jag är på samma sak som Dragon Age 3, jag vill inte veta någonting. Jag vill bara sätta mig och veta, jag vill bara veta att spelet är bra. Och sen vill jag bara sätta mig helt och inte veta någonting om det. Jag håller med dig totalt. Jag vill enbart se snuttar av gameplay. När man ser lite hur den fungerar. Är what-systemet intakt? Hur är grafiken? Storyn vill jag inte höra ett skvatt om. För det vill jag upptäcka själv såklart. Men Rob, vilket spel vill du mest ska synas under E3? Koto 3! Nej, bra. Nej, men... Han sitter med tindrande små ögon där och plirar över skärmen och längtar, men lyssnar EA. Det vet vi inte. Nej, men alltså jag vet faktiskt inte. Det är ju fler stycken som jag ser fram emot, men jag antar väl att jag vill se lite mer gameplay angående Rise of the Tomb Raider, eftersom det är så nära på ändå. Så att, och Half-Life Guardians. Så, ja. Precis. Danny? Ja... Jag vill ju se lite Assassin's Creed. Då helst se någonting som inte är buggigt eller något sånt där. Vilket de... Det skulle vara intressant som du sa att så här ser det faktiskt ut, så är det buggigt som säger, men vi kommer att arbeta bort det, jag lovar. Ifall de kan vara lite sanningsenliga eller liksom visa upp. Ja, det är lite grann så här, ni ser där borta, det blinkar lite grann och sånt där. Men att det är sånt som vi kommer ta bort innan släppet. Ja. Okej, så lite Syndicate är där du mest vill ska synas. Ja, faktiskt. Mm. Okej, sen så fortsätter med en fråga och det är ju då egentligen vad vi har, det har vi egentligen besvarat, men vilken show kommer överraska mest, tror ni? Frågar han. Ja, jag slänger ut den bara så får den som vill ta... Nintendo. Jag tänkte säga samma sak faktiskt, men jag tror inte det, men ja. Man ska ju inte underskatta dem, absolut inte. Nej, jag tänkte det, vi har ju varit lite nere på Nintendo på grund av att vi är inte så jätteinsatta där, men jag kände det liksom, alltså, om det är någon som kommer att överraska mig så är det väl säkert Nintendo bara för det. Jo, precis. Man kan formulera det som att jag tror inte att Nintendo kommer att överraska, men jag tror de har potentialen att möjligtvis, om det är de som överraskar, så är det de som kommer göra det. Och så själva grejen är det att om Nintendo överraskar så är det ingen av oss som skulle bli överraskade av den överraskningen. Vet du något som vi inte vet? Nej, jag bara menar på att vi har ju förutspått att det är möjligt att Nintendo kan överraska eftersom de har potentialen. Men om vi redan har förutspått det så kommer ju inte vi bli överraskade om de faktiskt överraskar. Men om de inte överraskar, blir vi överraskade då? Nej, då blir vi underraskade helt enkelt. Okej. Okay. Då förraskar vi den och går vidare. Bra. Han avslutar och säger tack och hej. Och det var från Mr. Orange. Tack för mejlet. Och sen slutligen så har vi från André som har skickat in tidigare. Och han tackar just för att vi har tagit upp hans mejl tidigare. Varsågod. Men han frågar egentligen samma fråga. Det är vilket spel vill ni se på E3? Och då menar jag uppföljare av något slag. Ja, det är ju lite av en annan fråga om det enbart en uppföljare. Syndicate. Kort och tre. Nej, men ja. Jag kan inte låta bli nu, förlåt. Det är sista gången, jag lovar. Ja, det är ju än en gång. Det är väl Deus Ex Mankind Divided som jag vill mest se om det, om vi snackar uppföljare och om vi bortser från elefanten i rummet som heter Fallout. För det är tråkigt att ta upp den en gång på. Jag tänkte säga också det, samma sak för mig, Final Fantasy. Jag vet inte om en expansion räknas som en uppföljare. Nej. Ja, nej. De kanske utan tar upp mer angående 15. Nej, kan man göra det. Eller är den redan ute eller när kommer den? Den släpps ju typ episodvis vad jag förstår, för typ de släppte en ny episod anslag ganska nyligen vad jag förstår. Jag vet inte om det är demon de släpper eller ifall det faktiskt spelet som är på väg ut i episoder. Ja, jag har ingen aning. Nej, det är ja. Mm. Det är bra att vi har koll. Vi är väldigt, väldigt insatta. Yes. Finns det någon uppföljare du känner extra mycket du vill se de ska ta upp på E3 av alla de spel vi har snackat om förmodligen? Jag fortsätter min Syndicate. Mm. Bra. Det, men, som sagt, det är Assassin's Creed och jag tycker om de spelen. Så folk kan hata dem bäst de vill och säga att men det är samma sak. So what? Jag spelar det fortfarande för att jag tycker att de är roliga. Jag vill ha en uppföljare. Jag vill ha ett nytt Dynasty Warrior. Typ Dynasty Warrior 9 eller vad de nu är på. Det är en uppföljare. Får tala om samma sak om och om igen. Max, det kan du ha tagit upp i vad du önskade och ville. Ja, men jag glömde bort det. Det är för sent. Det är för sent nu. Om du ställer ju frågan här vilken uppföljare vi vill se. Så där faller ju in på svaret. Fredrik, du hjälper inte. Alla mina var ju uppföljare förutom The Division. Det var ju den enda som var en original IP. På det är ett matematiskt problem. Så. Jag kom på faktiskt en som jag skulle också vilja se. Alien Isolation 2. Nej. Okej. Okay. Mm. Bra, men sen fortsätter de och säger som så. Jag läste er hemsida med de inlägg ni gjort om Terminator och om spelbutiker. Bra läsmaterial. Kommer det bli något ni gör oftare eller? Ja, när vi får tummen ur och har inspirationen till handa så kommer det komma ut mer. Så håll ett öga på hemsidan. Låt mig översätta det där. När Fredrik har långt tråkigt på jobbet. Ja, man måste ha inspiration också. Så är det. Ja, yes. Annars så, tack för er podd. Man måste ju ha något att lyssna på. Så varför inte något roligt, Smiley? André. Så varför är det första gången vi blir kallade? Varför lyssnar du då på... Varför lyssnar du på oss då? Ja, och sen, jag har haft ett par skratt i dagens podcast. 3,7 skratt har vi haft. I snitt då, över alla podcast. Ja, 3,7. Det är så här, ha. 3,7 skratt. Det var mejlen i alla fall. Ja, men vad roligt att folk har skrivit in. Och som sagt, vill ni skriva in till oss och kanske berätta över era E3 predictions är så att säga lite och vad ni tycker och tänker, så kan ni göra det på info@nordlivpodcast.se. Och vi börjar dra oss mot slutet. Ska vi ha en tyst sekund kanske för gamle Christopher Lee också? Nej, okej. Okay, ja. Det är en tyst sekund har gått. Okej. Okay. Men, det är nämligen så att vi har en hemsida. Jaha, okej. Okay. Om inte ni visste det. Jaså, säger du det? Ja, jag vet att en eller två här av er kanske har varit inblandade i skapningen av detta. Må så hända. Kanske. Mozart indeed. Och ni kan nå den hemsidan genom att gå in på nordlivpodcast.se. www.harvestmoon.se heter det, svenska är vi. Och allting sitter ihop på små bokstäver och allt så skojigt. Det är som ett litet fint paket där. Där kan ni ha länkar till iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och vår Teamspeak-server. Alla som lyssnar live, vi bjuder in er till kaoset nu som kommer pågå i Nördliv Community-kanalen på Teamspeak-servern. Och ja, det är mycket energi ikväll. Jag har käkat en hel del socker så att det är hype. Det märks. Oh my God. Mycket bra, mycket bra. Vilket innebär att ingen annan kommer få en syd i vädret. Kom gärna in och gilla och lyssna på alla dessa medier vi existerar på. Som sagt igen, mailadressen är info@nordlivpodcast.se. Där kan ni rekommendera diskussioner, kanske veckans speltips eller liknande, eller bara om ni har en fråga eller så tar vi gärna emot den och gärna läser upp den under våra mailsegment. Veckans spel för nästa vecka, Final Fantasy 14 ännu en gång, så att det kommer jag inte ens ha något problem med, utan det kommer nog gå av automatiskt. Och på något sätt så har vi ännu en gång lyckats tagit oss till showens slut. Jag vill tacka alla medverkande som har orkat stå ut med oss under denna galna lilla period. Och vi vill tacka alla som har lyssnat, som faktiskt, om någon som orkar komma ända hit i podcasten, det vet jag inte, men bra gjort, tummen upp till er. Precis, och var gärna med nästa vecka då det sista avsnittet innan sommaruppehållet med allt om E3 och vad som kommer vara med där, bland annat. What he said. Så med det så säger vi tack för oss och önskar er en fortsatt trevlig dag eller kväll. Hej då! Vink, vink. Toodaloo. Bye-bye.